Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Az a nyár is ilyen telt kalászú, tömött gerezdű volt, mint az idei. Fára almát, tőkére szőlőt aggatni se lehetett volna többet. No, gyerekem, lesz szám születre új könyv, új ruha. Veregette meg Péter Pálkor az édesapám a vállamat. Lesz szám, még aranygombos kislajbés. Ezüstül futtatott, aranytúl szalajtott. Esztendő óta hazajáró szégyen pirította meg a képemet. Elsős gimnazista koromban én is szerettem volna pünkösdre kicifrítani magamat, mint a Stross szomszéd gyerekei. Persze neki könnyű volt, mert ruhásboltja volt az apjuknak. Olyan hercegnek öltözhettek, amilyennek akartak. Sárga bugyogó, piros mandli és zöld kalap árva lány hajjal. Nekem azonban magamnak kellett az ékességeimről gondoskodnom. Szerencsére nem kellett értük messze mennem. Hetet-hét ház ellen lakott holló koporsós. Kint szárította a frissen festett koporsókat az udvaron. Azokról leloptam az aranypapírból való betűket, és fölvartam őket a kabátom elejére, jobbról balról. Nagyon szép volt az, és az Úristennek bizonyosan több örömet elt bennem, mint akármelyik császárban, akinek érdem csillagok tejútja ragyogott a mellén. De a nagyoknak sosincs olyan szép érzéke, mint a gyerekeknek. Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Az a nyár is ilyen telt kalászú, tömött gerezdű volt, mint az idei. Fára almát, tőkére szőlőt aggatni se lehetett volna többet. No, gyerekem, lesz szám születre új könyv, új ruha. Veregette meg Péter Pálkor az édesapám a vállamat. Lesz szám, még aranygombos kislajbés. Ezüstül futtatott, aranytúl szalajtott. Esztendő óta hazajáró szégyen pirította meg a képemet. Elsős gimnazista koromban én is szerettem volna pünkösdre kicifrítani magamat, mint a Stross szomszéd gyerekei. Persze neki könnyű volt, mert ruhásboltja volt az apjuknak. Olyan hercegnek öltözhettek, amilyennek akartak. Sárga bugyogó, hát hülye vagyok. De jó, hát téboly. Bugyogó, téboly. Na mindegy. Micsoda sötétség van itt. Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Az a nyár is ilyen telt kalászú, tömött gerezdű volt, mint az idei. Fára almát, tőkére szőlőt aggatni se lehetett volna többet. No, gyerekem, lesz szám születre új könyv, új ruha. Veregette meg Péter Pálkor az édesapám a vállamat. Lesz szám, még aranygombos kislajdés. Ezüstül futtatott, aranytúl szalajtott. Esztendő óta hazajáró szégyen pirította meg a képemet. Elsős gimnazista koromban én is szerettem volna pünkösdre kicifrítani magamat, mint a Stross szomszéd gyerekei.

Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Az a nyár is ilyen volt, nem igaz. Móra Ferenc. Szeptemberi emlék. Az a nyár is ilyen telt kalászú, tömött gerezdű volt, mint az idei. Fára almát, tőkére szőlőt aggatni se lehetett volna többet. No, gyerekem, lesz ám születre új könyv, új ruha. Veregette meg Péter Pálkor az édesapám a vállamat. Lesz ám még aranygombos kis Lajbi is. Ezüstül futtatott, aranytúl szalajtott. Esztendő óta hazajáró szégyen pirította meg a képemet. Elsős gimnazista koromban én is szerettem volna pünkösdre kiszifrítani magamat, mint a Strosz szomszéd gyerekei. Persze neki könnyű volt, mert ruhásboltja volt az apjuknak, olyan hercegnek öltözhettek, amilyennek akartak. Sárga bugyogó, piros mangli és zöld kalap árvalány hajjal. Nekem azonban magamnak kellett az ékességeimről gondoskodnom. Szerencsére nem kellett értük messze mennem. Hetet hétház ellen lakott hullókoporsós kint szárította a frissen festett koporsókot az udvaron. Azokról leloptam az aranypapírból való betűket, és fölvartam őket a kabátom elejére, jobbról-balról. Nagyon szép volt az, és az Úristennek bizonyosan több örömet telt bennem, mint akármely császárban, akinek érdemcsillagok tejútja kanyarog a mellén. De a nagyoknak sosincs olyan szép érzékük, mint a gyerekeknek. Édesanyám leparancsolta rólam az ordókat, s aggóskodva csóválta meg a fejét. Mi lesz belőled, édes fiam, ha még elsős gimnazista korodban is ilyeneket cselekszel? Hát a te eszed már sose érik meg? No, másodikos gimnazista koromra megért. Végig olvastam az egész nagy Bibliát, Ó és Új testamentumot, beleértve az énekek énekét is, meg az apokalipszist is. És az a sok zsidó király rendkívül komolyítólag hatott rám. Ha Strosz Olgával összevesztem a túrós bodagon, mindig Jezábelnek neveztem és kijelentettem neki, hogyha elveszem feleségül, kutyákkal nyalatom föl a vérét. Ez szép fametszetben volt meg a Bibliában. A Daru utcában távtos hírében álltam, és jelességeimet hivatalosan is méltányolták. 20 pengő stipendiumot kaptam bizonyítvány kiosztáskor, a legnagyobbat az iskolában, és azt számoltam le az asztalra, mikor apám jókedvében fölidézte múltam sötét foltját, a koporsós kreációt. Rá se hallgass, kisfiam, nézett be az anyám a konyháról. Apád csak az eszét járja. Mást mondok én te neked? A pénzecskétből 10 pengőt odaadunk apádnak, kifizeti belőle a tavalyi porciót. 10 pengőt meg kölcsön adsz nekem. Abból diófa keresztet csináltatunk az öreg apádék sídjára, meg veszünk 2 malackát. Te legelteted őket a szőlőben a nyáron, születre fölpendülnek, az egyiket eladjuk az őszi vásárban, abból veszünk neked 3. könyveket. Jó lesz-e így? Hát, hogy ne lett volna jó? Az apám csak úgy nem értett a pénzhez, mint én nem értek. Az anyámnak kellett a kezében tartani a pénzügyi impériumot. Ez volt az első, utolsó, jól megalapozott költségvetése az életemnek. hogy a jó Istennél nem nyert felső hatósági jóváhagyást, arról mi nem tehetünk. Szent István délutánján elverte a jég a szőlőt, azaz, de ahogy elverte, széthasogatta még a tőkéket is. Még másnap reggel is maradék számra lehetett szedni a jeget a laposokon, ahol a víz összesodorta. Ez a Szent István nap azóta a mi családunkban történelmi dátum. Ez az ab urbe condita, innen számítunk mindent. A mennyei parittyakövek fültően verték a két malackát is. Ha az apám római császár lett volna, a csillagászok bizonyosan föltették volna őket legelni valahova a sarkcsillag mezejére, ahol a többi csillagállatok is találhatók. Így csak elástuk őket az orgonabokor tövébe. Segítettem én is. És nagyon elbámultam rajta, hogy az édesapám a személyhez emelgeti a kezefejét. Felnőtt embert én addig nem láttam sírni, mi nálunk meg különösen nem. A mi fajtánknak befelé szokott folyni a könnye, ahogy azóta megtanultam. Csak most sejtettem meg, hogy itt valami nagy baj van. De hogy micsoda, azt csak szeptember 1-én tudtam meg, a fehér kezek napján. Iratkozni az anyám vezetett föl az iskolába. Az anyák oroszlánok, ha a gyerekük csimpaszkodik a szoknyájukba. Nem ijednek meg még a tekintetes uraktól se. No, Zólyomi tanár úr, az inspekciós, nem is volt valami megijedni való ember. Drága jó, mézes kalács ember volt, úgy tudom, ma is az még, élte napáldozatán. Még le is ültette az anyámat, ahogy a másodikos bizonyítványomban meglátta tiszta jelest. No, szüle, nagy öröme lehet ebben a kis vászonzacskóban. Ütögette meg a léniával az ilyet fehér arcomat. Az édesanyám kora szerint lánya lehetett volna a tanár úrnak, de a hajába már 25 esztendős korában bele ragadoztak a bikanyálak, amiket a gondpókok fonogatnak. Nem is szoktunk mink azért haragudni, ha öregeknek néznek bennünket. A büszkeség lobbantotta őszi barackvirág színűre az én mindig bánatos szülém arcát, nem a sértett hiúság. Ellágyulva nézett rám, de mindjárt erőt vett magán. Előkapta a tarka kendőjét a kebeléből. Mivel tartozok, tekintetes tanár úr? Csomózta ki a kendő sarkát. 6 forint 53 krajcár, lelkem. Olyan lett a barackvirág arc, mint a megyfavirág. Nekünk csak 1 forintunk van, tekintetes úr. Nem adott többet a cigány asszony a selyemkendőmért. Úgy mondta az uram, szegény gyerektől 1 pengő jár. Jó, jó, lelkem, csak hogy akkor szegénységi bizonyítvány kell. Nézte elkomolyodva Zólyomi tanár úr a rubrikás papírost. Most már ő kivakarja onnan, amit beleírt. Jaj, mennyi bajt csinálnak ezek az értetlen asszonyok! Anyám összetette a fakérek formájú ereskét kezét. Tekintetes tanár úr, szegények vagyunk, mink bizonyítvány nélkül is. Tessék azt meghinni mi nekünk. Zólyomi tanár úr hirtelen elkapta rólunk a szemét, és lesütötte a fejét. Látom én azt, lelkem, hiszem is, de látja, nekem is a törvény parancsol, hozzon írást a városházáról. A városháza csak mi atyánknyira volt az iskolához, mégis nagyon messze volt. Hogy tudhatná ott a járást az olyan asszony, aki csak mezítláb papucsban jár? A dobos baktert ismeri, aki az adóintőt kiszokta hozni, de az süket, meg a csajka végrehajtó urat, de az goromba. Bizony ránk harangozták a delet, mire a tett helyre taszigáltak bennünket. Csak hogy ott akkorára be volt zárva az ajtó, az írnok úr átment sörözni a koronába. Most már mit csináljunk? Az anyám életében kocsmában nem volt. Az írnok urat se ismeri. No, leülünk itt a küszöbre, kivárjuk szépen. Az előfogatos megkérdezte, mi járatban vagyunk, és megmondta, hogy az írnok egy csánta ember, azt szólítsuk meg. Délelőtt csak az egyik lábára sánta, de sörözés után mind a kettőre könnyen megismerhetjük. Meg hát, meg is ismertük úgy 2 óra felé. Először nagyon jó kedve volt, mindenáron meg akarta csókolni édesanyámat, de ahogy neki tántorodott a kerékvető kőnek, egyszerre fölmérgesedett. Mit reszel a fene ilyenkor benneteket? Aztán úgy tudom, nektek szőlőtök is van. Van 2 lánc. Egy lánc belőle egészen puszta föld. A bicebóca ember most már ordított. No hát, és még szegénységi bizonyítvány kellene nekik. Bitangok, csalók. Már a piac másik végén bukdácsolt, de még akkor is hallottuk a káromkodását. A hajdú peckesen szalutált neki, aztán belénk döfte a szemét. Oszoljunk, oszoljunk! Asszony, míg szépen vagyunk. Megrettentünk egy kicsit, de a városháza sarkán magunkhoz tértünk. Nagy avarakatú asszony volt az anyám. Nagy akaratú asszony volt az anyám. Nem hagyom én ezt ennyiben, kisfiam. Gyerünk csak el bajáki tanító úrékhoz. Mindig jó emberünk volt az nekünk. Bajáki tanító úr tanított engem ABC-re. És azóta minden szüretkor eljött megnézni, hogy nagyot nőttem-e. Nagyon jó ember volt, de most ő se segíthetett. Akinek birtoka van lelkem, annak nem jár szegénységi bizonyítvány. Azt se tudtam addig, hogy nekünk birtokunk van. Bizony, olyan birtok, hogy 10 bukfenccel át lehet érni, de tizedinél már a szomszéd földjére huppan az ember lába. Az a szerencse, hogy csupa feneketlen homok. Ha agyagföld volna, amiből sár lesz, azóta rég elhordtuk volna az egész birtokot a lábunkon. A tanító azt a tanácsot adta, hogy próbáljon az apám szót érteni azokkal a városi urakkal, akiknek a házához az öregapám járatos volt valaha. Tudni illik, az öregapám tudta valamikor legszebben vágni a dohányt a városban, és ezért igen híres ember volt a maga idejében. Ezt a jövendő beli életírom kedvéért jegyzem föl. Tudják meg, hogy a híresség nem velem kezdődött. Minden városi úr vele vágatta a dohányát. Tudták, hogy az öreg juhász kezéhez nem ragad abból egy gyújtatni se. Hát, hiszen az öreg apámra csak ugyan jó szívvel emlékeztek vissza a városházán a kiskun urak, amikor az apám másnap beszégyenkezett hozzájuk. De ővele nem állt szóba csak a főjegyző. Az is csak annyit mondott. Látja, Márton, nem kellett volna annyit éltetni Kossuth Lajost. Akkor most nem volna maga olyan jegyes ember. Az adóügyi tanácsnok maga is 48-as ember volt, az legalább tanáccsal szolgált. Nézze, még ebben a hónapban kimegy a szőlőbe a jégkárbecslő bizottság. Esetleg az át maguknak egy kis írást arról, hogy és mint. Azt azután be kell adnia a tanácshoz, kérvénnyel. Utóvégre lehet tandíjmentességet adni, csak akarni kell. De a világért nem mondja ám senkinek se, hogy ezt én javasoltam, mert engem úgyis mindig azzal áztatnak, hogy bújtogatom a népet. Engem nem hurcolt föl az apám a városházára, lent hagyott a kapuban. Azzal mulattam magam, hogy a kapura akasztott hirdetményt silabizáltam. Valami monostori betyárnak a fejére tűztek ki 100 pengő jutalmat. A betyár feje ennyit ért a hazának. Az én tiszta, jeles kis életem nem ért meg senkinek 6 forint 53 krajcár. Ezt akkor tudtam meg, mikor az apám lejött, és szótlanul megfogta a kezemet. Csak akkor szólalt meg, mikor a piacon a csizmadia sátrak elé értünk. Szelíden, halkan kérdezte tőlem. Látod-e, milyen szép a szép csizma? Látom, dobbant nagyot a szívem, mert már tudtam, mi lesz a következő kérdés. Mit szólnál hozzá, hát ha csizma dia inasnak adnánk? Nem tudtam szólni, csak a fejem ráztam. Mit értettem én még akkor a világ élethez, és honnan tudhattam volna még akkor, mi minden pálya nyílik meg öregkoromra a csizmadiák előtt. Én csak azt tudtam, hogy a csizmadia inasok piszkosak, szurokkal dolgoznak, és ha találkozom velük az utcán, akkor belelöknek az árokba. Hiszen ha én azt fölértem volna ésszel, hogy a lögdelőcő embereké a világ. Otthon erre nagy tanácskozás volt. Kanapét, tükröt, ágyterítőt, minden luxus tárgyat összenéztünk, amit pénzé lehetne tenni, hogy az egypengőből hetet félpengő legyen. Még a kétesztendős húgom bölcsőjét is föltekintettük. Nagy gyerek már az, vackolhatunk neki a kuckóban is. De hát ez mind kevés. Ha a tandíjat futná is, miből győznénk a könyvet? Szerbe számba szedtük a komákat és sógorokat is. De hát azok is mind jégvert emberek voltak. Hogy segíthetne vak a világtalanon? Azon az éjszakán nekem már nagyon rossz álmaim voltak. Csirizes tálba ragadtam, dradvát kötöttek a lábam ujjára a csizmadia inasok, és úgy húztak magukkal a kocsi úton a piacra. Mire fölébredtem, dagadt volt a szemem az álombeli könnyektől. Akkorra az apám már kihurcolkodott a szőlőbe. Mindig oda bújdosott az olyan bajok elől, amiket se szétnevetni, se szétkáromkodni nem lehetett. Ó, ha nekem maradt volna a birtokból csak annyi, mint egy kutyaúl, de sokszor elbújnék oda én is. Az anyám azonban az ölébe húzott, holott szégyellős népek voltunk mink, és nem is értünk rá az ilyen úri tempókra. Még azt is megpróbálta, hogy rendet csináljon a bozontomban a bontófésűvel. Ne félj, kisfiam, nem mégy még inasnak. Eszembe jutott az éjszaka a gócs főtisztelendő úr. Jó ember az a szegényhez, de szépen kezet csókoljál neki. Agócs főtisztelendő úr igazán nagyon jó ember volt. Mindig ott sétált a templom körül, mint valami megelevenedett, hatalmas, szép, nagy bálvány, és asszont, gyereket el nem engedett maga mellett, anélkül, hogy csókra ne nyújtotta volna neki a kezét. Név szerint ismerte az egész várost, és anyámat is mindjárt nevén szólította, ahogy a gyűrűs kövér kezét elénk tolta. Mindörökké, Múráné, lelkem, mindörökké. No, hogy vannak a daru utcában? Kerestelő lesse, vagy haláleset? Mosolygott a nagy tányérrózsa képe, de mire az anyám a végére ért a jajveszékelésnek, akkorára leervadt róla a mosoly. Szigorú lett a jó ember, mint a kőbálvány. Hát ostán, ezért jajgott. Hát hung van az megírva, hogy mindenkinek muszáj urat nevelni a gyerekiből. Adhassa inasnak is. Nézze, na no, Isten hírível. De aki jó ember, az csak nem tudja megtagadni magát. Akárhogy megharagítottuk búcsúzóba is, csak megcsókoltatta velünk a jószagú kezét. Most már azután csak ugyan elszakadt minden kötél. Az anyám is azt kérdezte tőlem, hogy milyen inas szeretnék lenni. Istenem, hát mit mondhattam volna rá mást, mint azt, hogy könyvkereskedő? Ezt elég könnyű szívvel mondtam, és erre az anyám is fölvidult egy kicsit. Tán arra is gondolt, hogy milyen szép históriás könyveket olvasok én föl neki ezután, vasárnap délutánonként az árokparton. Ranezai bácsi volt abban az időben a városunkban az egyetlen könyvkereskedő. Éppen kint is volt a kirakatában a tábla, hogy jó házból való gyereket fölvesz inasnak. Ettől egy kicsit felhőztem, mert a mi házunk bizony roskat volt egy kicsit, meg a zsinde is lekéredzett itt-ott a tetejéről. De ebből nem lett semmi baj se. Ranezai bácsi megnézett gyalogszemmel is, pápa szemmel is, aztán kijelentette, hogy kitanít könyvkereskedőnek. És nem kíván érte többet, csak 3 pengőt havonta. Sose felejtem el azt a délutánt, ami erre következett. Meleg volt akkor a fecskeváló hónap, az édesanyám kint mosott a kútnál, én meg ültem a lábánál a teknő alatt. Egyikünk se szólt egy szót se, csak sírtunk csöndesen mind a ketten. Az ő könnye a teknőbe hult, az enyém pedig az ő lábára. De az igazi kínszenvedésre csak másnap virrattam rá. Amikor az utcabeli pajtársaim reggel mentek a véni Sanctéra, és megzörgették az alugátert, a kis hajtót, a kerítést, és bekiabáltak a kapu hasadékán. Ferkó, Ferkó! Ezt Dante kifelejtette a poklából. Bújtam én színbe, ólba, padlásra, de a boldogok zsibongása minden reggel rám talált. Nem is bírtam egy hétnél tovább. Ahogy elhaladtak a házunk előtt a pajtásaim, megvártam, míg a sarokra érnek. Akkor én is utánuk eredtem. A piacon, a guggon ülő kofák közt ácsorogtam addig, míg oda hallatszott az iskolánkból a 8 órai csengetés, mire betakarodott gyerek és tanár. Akkor aztán megkerültem az iskolát, először csak messziről, aztán mindig kisebb körben. Ádám lehetett így, mikor az elveszett paradicsomból kicsukták. Ha van valaki a világon, aki próbálta az ő kínszenvedését, én vagyok az. Csak hogy Ádámot csak a paradicsomból kergették ki, nem az iskolából. Őt csak a terített asztaltól tiltották el, nem a könyvektől. Azt ki lehetett bírni, abba bele lehet nyugodni. Én már a 4. nap belül voltam a kerítésen. 4 kézláb csúsztam el az igazgatói szoba előtt, végig a hosszú fehér folyosón, míg elértem a 3. osztály nyitott ajtajáig. Ott aztán hallottam én mindent. Azt is, amit magyaráztak, azt is, amit feleltek, azt is, mikor az öreg pedellus oda csoszogott a csengőhöz. Akkor aztán usgyi, szaladtam vissza az utcára, már amennyire 4 kézláb szaladni lehet. Szeptember közepéig nem volt semmi baj. Lopva is lehet jó ízűeket inni a tudomány kútjából, amitől szöges drótkerítéssel zártak el engem, szegény kis kócos csürhét. Hanem akkor az történt, hogy Eisrich tanár úr a latin nyelv szépségeit ragyogtatta 3. osztály előtt, hogy milyen érzcsengésű, hogy milyen erővel teli, hogy milyen tömör nyelv az, hogy annak semmi más nyelv a nyomában nem hághat. A latin azt mondja, unus est Deus. Ki tudja, hogy lehetne ezt magyarul mondani? Mély csönd. No, senki sem meri megpróbálni. Nagy Mátyás? Nagy Mátyás jelesdeák volt valami uradalmi inspektornak a fia. Vetélytársam a 2. Meg is szólalt a provokálásra. Egy vagy Isten? No, nem egészen. Micsoda szórend ez? Nagy Mátyás észbe kapott. Vagyis, hogy egy Isten vagy? Megint a tanár úr hangját hallottam. Nem, nem. Nem érzitek, hogy a latinban valahogy több van? Rémülten topogott a szívem. De nem bírtam magammal. Be kellett kiáltanom. Egyedül te vagy az Isten. Abban a percben már koccant is a homlokom a téglán, mert beleszédültem az izgalomba. Mit tettem? Mi lesz ebből? Az lett, hogy a latin tanár úr ölben vitt be az iskolába, és többet aztán sose kértek tandíjat Móra Márton fölbirtokostól. Unus es Deus. Egyedül te vagy az Isten. Ha egy kicsit messze is vagy, ha sokszor nem érsz is rá a földre nézni, de azért a szeptember nekem legszomorúbb hónapom maradt erre az életre. És ha én a befelé síró fajtából való vagyok is, mindig teleszivárodik könnyel a szemem, ha szeptemberben lehajtott fejű kisgyereket látok. Váci Mihály, mielőtt meghalok. Mielőtt meghalok, még fulladásig szagolom ezt a keserű szegfűt. Mielőtt meghalok, még megiszunk egy szimplát állva együtt. Mielőtt meghalok, még felhív sok barát, sok elfelejtett ismerősöm, kinek egy kézfogását, mosolyát vagy kéziratát őrzem. Mielőtt meghalok, még utoljára majd elutazom egyszer nyíló falukba, felpántlikázott sörényű szelekkel. Mielőtt meghalok, még kinyitom az ablakom, az égre nézek, s a lelkem elviszi egy tavaszba hívó, nyers szavú, vadliba ének. Mielőtt meghalok, de addig elszánt fájdalmaimmal ölelkezve élek, mintha az életem a másik órában érne szomorú véget. Én nekem minden órám a végső, egyetlen óra. Minden csókom olyan, mint az utolsó csókom volna. Úgy nézek égre, földre, nőkre, szemekbe, csillagokra, mint üveges szemmel a búcsúzó, ki int már haldokolva. Mint elítélnek a végső kova. Váci Mihály, mielőtt meghalok. Mielőtt meghalok, még fulladásig szagolom ezt a keserű szegfűt. Mielőtt meghalok, még megiszunk egy szimplát állva együtt. Mielőtt meghalok, még felhív sok barát, sok elfelejtett ismerősöm, kinek egy kézfogását, mosolyát vagy kéziratát őrzöm. Mielőtt meghalok, még utoljára majd elutazom egyszer nyíló falukba, felpántlikázott sörényű szelek. Mielőtt meghalok, még kinyitom az ablakom, az égre nézek, s a lelkem elviszi egy tavaszba hívó, nyers szavú vadliba ének. Mielőtt meghalok, de addig elszánt fájdalmaimmal ölelkezve élek, mintha az életem a másik órában érne szomorú véget. Én nekem minden órám a végső, egyetlen óra. Minden csókom olyan, mint az utolsó csókom volna. Úgy nézek égre, földre, nőkre, szemekbe, csillagokra, mint üveges szemmel a búcsúzó, kint már haldokolva. Mint elítéltnek a végső kívánság az utolsó pohárbor, az én nekem az óra, perc, s nem veszem el a számtól.